مٹایا تو عالم چمکایو شکر مناوا درد کرو تیرے روزے تے آوا درتے تیرے مک جاوڑ ساوا سلمانو حاجت روائے ہر چی نہ منی رو دوزا سلام یا زخ جو خجالا شماس جہان کجا نور شماس جہاں در جہانا خلقت عالم برائے شما شمس الضحى مدرب جا خير البرايا مصطفى انت مزمل وانت طه فرماتم تو ہی آقا تجھ کو پکارے ہر زمانے ہر زمانے محمد مصطفی شمس الضحا بدر الدجا خیر البرا یا مصطفی یا مصطفی شمس الضحا بدر الدجا خیر البرا یا مصطفی یا مصطفی محمد is forever and dear تجھ کو پکارے ہر زمانے ہر زمانے محمد مصطفی شمس الضحا بدر الدجا خیر البرا یا مصطفی یا مصطفی شمس الضحا بدر الدجا خیر البرا یا مصطفی یا مصطفی شمس الضحا بدر الدجا خیر البرا